Saodat asri qissalari. Yosir oilasi va Ammor. Ammor oilasi musulmon bo'lganini eshitib qolgan Mug'ira o'g'illari tomonidan qiyin qistovga olindi. Amr ibn Hishom qabilasining qullari bo'lgan Ammor oilasiga qarshi qilinayotgan jabru jafolarga shaxsan o'zi ham qatnashar, hatto nazorat etar edi. Barcha takliflar, tahdid va do'q popsalar ham zoya ketdi. Qaytib butlarga sajda qilmasliklari ayon bo'ldi. Dastlab Ammorning onasi Safiya ikki tuyaning orasiga keltirildi. Bir qo'li bilan bir oyog'i tuyalardan biriga, ikkinchi qo'li bilan ikkinchi oyog'i boshqa tuyaga bog'landi. Tuyalar ikki tomonga haydalganda oyoq-qo'llar mumkin darajada kerildi. Tanasi yirtilib ketguday bo'ldi. Bu azob-uqubatni ta'riflashga so'z ojiz edi. Sumayya og'riqlarga chiday olmay dod faryod ko'tardi. Tuyalar joylariga qaytarildilar. Qo'llar bo'shashdi. Amr ibn Hishom Sumayyaga yaqinlashdi. "Xo'sh, qale ekan, maza qildingmi? Muhammadni inkor etsang, bu azob-uqubatlardan o'sha zahoti qutulasan." "O'lsam ham uni inkor etmayman," deya javob qildi Sumayya bo'g'iq ovozda. Amr tuyakash xizmatkorlarga ishora qildi. Shu choq bir faryod ko'klarga yuksaldi. Bu paytda Ammorning otasi Yosir ham shundoqqina xotinining yonboshida qamchi bilan savalanayotgan edi. Ammor va uning ukasi Abdullohga ham zulm qilinayotgan edi. Ramda deb ataluvchi dashtda oilaviy tarzda qiynoqqa olingan bu insonlar yonidan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tib qoldilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam bu ayanchli ahvolni ko'rib yuraklari ezildi. Sabr qilinglar, ey Yosir oilasi, sabr qilinglar, ey Yosir oilasi, sizlarning mukofotlaringiz jannatdir, sabr qilinglar, ey Yosir oilasi, dedilar. Qum ustida sutralayotgan Yosir, zamon doim zo'ravonniki bo'laveradimi yo Rasululloh, dedi. Bu savol javobsiz qoldirildi. Ammo payg'ambar zamon, Allohim, Yosir oilasidan rahmatingni, mag'firatingni darig' tutma, deb yolvordilar. Qalblari g'am alamga to'liq holda u yerni tark ettilar. Yosir oilasining so'nggi kuni edi. Sumayya hamon ikki tuyaning orasida bog'loqlik. Tuyalar tez-tez ikki tomonga haydalar, dod faryod ko'tarilar. Sumayyaning vujudi qoq ikkiga ajralib ketayotgandagina tuyalar yana joylariga qaytarilar edi. Eng achinarlisi shunda ediki, Sumayyaning bu qadar azoblanishini ko'ra bila turib na Yosir, na Ammor unga yordam bera olar edilar. Chunki ular ham iskanja ostida edilar. Amr qo'lidagi sharob to'la kosani bo'shatdi-da, "Sen aslida Muhammadning o'ziga oshiqu beqaror bo'lgansan. Shuning uchun uning diniga havas qo'yding, shunday emasmi?" dedi haqoratlab. Shu damda badaxloq Amrning yuziga bir tufursa, Sumayyaning yuragida armoni qolmas edi. Ammo bu ahvolda shuning ham imkoniyati yo'q edi. Uyatsiz, olchoq, deya oldi xolos. Amr qo'lidagi kosani yerga uloqtirdi. Tuyalar ustida o'tirgan xizmatkorlarga keskin ishora qildi. Xizmatkorlar tuyalarni shunday qattiq savalashdiki, jon holatda ikki tomonga yugurib, Sumayyaning tanasini ikkiga bo'lib yubordilar. Bu ham yetmaganday, Sumayya so'nggi nafasini chiqarar ekan, Amr qo'liga nayza olib, bor kuchi bilan unga sanchdi. So'nggi va bo'g'iq bir faryod ko'tarildi-yu, hozirgina tipirchilab turgan vujud qimirlamay qoldi. Ushbu onda xizmatga doim shayx farishtalar Alloh yo'lida birinchi bo'lib shahidlik sharbatini ichish baxtiga muyassar bo'lgan Sumayyaning ruhini oldilar. Samovatga uchgan, yuksalgan sari ma'naviy, adabiy bir abadiy bir hayotga erishayotgan aziz ruh orqasida ming bir azob bilan tipirchilay-tipirchilay harakatsiz qolgan tanani osongina tark etgan edi. Islom dinida ilk iymon keltirgan Hadijatul Kubro hazratlari bo'lsa, bu yo'lda ilk shahidlik martabasiga erishgan inson Sumayyadir. Hali uning orqasidan qancha-qancha shahidlar keladi. Jonlarini Alloh yo'lida seva-seva beradigan yuzlarcha, minglarcha kishilar uning qatoridan o'rin oladilar. Ammo Allohga ilk vosil bo'lgan shahid o'laroq ikki tuya orasida jon olib jon berayotgan bir paytda Allohning eng ashaddiy dushmani tomonidan eng mahram joyga sanchilgan bir nayza bilan shahid etilgan eng nozik vujudli Sumayya baribir ularning oldida turadi. Sumayyadan keyin eri Yosir ham shafqatsizlarcha qiynoqlarga ortiq bardosh berolmadi. U ham aziz ruhini jannat oliyaga olib ketish uchun kelgan farishtalarga topshirdi. Shu yo'sin shahidlar daftarining ilk ikki sahifasi Yosirlar oilasiga bag'ishlangan edi. Ammor avval onasi, so'ngra otasining azob-uqubatlar ichida shahid etilganini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Unga hamon zulm qilinardi. Ko'z o'ngida og'ir qiynoqlar ostida ota-onasining shahid bo'lishi yuragini tilka pora qilib, dardiga dard qo'shib yubordi. Nihoyat Amirning boshini suvga tiqdilar. Nafasi qaytgan Ammor hushidan ketgach suvdan chiqarib olindi. Xo'sh, nima deysan? Hali ham Muhammadni payg'ambar deb da'vo qilaverasanmi? Ha, u haqiqiy payg'ambardir. Yana suvga tiqildi. Yana hushdan ketdi. Bu safar suvdan chiqarilganida ichiga ancha suv ketgan, rangi ro'yi oqargan edi. Ammor o'lim daqiqalari yaqinlashayotganini sezdi. Ortiq bardoshi qolmadi. Bu odamlardan rahim shafqat kutib bo'lmasdi. Xo'sh, endi nima deysan? Muhammad hali ham sen uchun payg'ambarmi? Ammor sindi. Yo'q, endi payg'ambar emas, dedi. U yolg'onchidir de. U yolg'onchidir. Lot va Uzzochi, Lot va Uzzo ilohlarimizdir. Amirning ko'zlarida zafar uchqunlari chaqnadi. Mana endi o'zingga kelding. Binoyda aqling bor ekan-ku, ota-onang kabi ahmoqlarcha o'lib ketmading, deb baqirdi. Qiynoq to'xtatildi, Ammor qo'yib yuborildi. Bu xabar musulmonlar orasida shiddatli bo'ron kabi tez tarqaldi. Sumayya bilan Yosirning bu yo'lda jon berganini eshitib ko'z yoshi to'kkanlar bu daf'a Ammorning ortidan yig'ladilar. Ammo unga achindilar. Ammo uning uchun to'kilgan yoshlar va chekilgan ohlarning ma'nosi boshqa edi. Xayr senga Ammor, essiz atigi bir qadam qolgan edi-ya, bardosh berishing kerak edi, bardosh. Keyingi paytlarda musulmonlarning ham, mushriklarning ham bittagina bahslashadigan mavzui mana shu voqea bo'lib qolgan edi. Qanday bardoshli odamlar ekan, qoyil. Xudo haqqi, agar shunday zulm menga nisbatan qilinsa, butlarni qarg'ashni talab etsalar, hali qiynoq boshlanmasdanoq Lotning ham, Uzzoning ham, Qubalning ham yetti pushtini ayamay qarg'ab tashlardim. Davrada qahqaha ko'tarildi. Bular qul emas edi, yoki zaif, orqasida suyanchig'i yo'q kishilar ham emas edi. Qullarga ko'ngil xushlik uchungina azob beradigan, azob berayotganidan rohatlanadigan, iskanja ostidagi qulning faryodiga yoki qiynalishiga emas, balki yelkasida qamchi qoldirayotgan izlarga zavqlanib boqadigan, ularni kaltaklashga buyurib qo'yib, o'zlari sharobdan icha-icha otam uchun ur, bobom uchun ur deb hayqiradigan, ba'zan qamchini o'z qo'liga olib, mana bunday, mana bunday yurish kerak deya ta'lim beradigan pastkash odamlar edi bular. Ular o'zlari kaltak azobini totib ko'rmaganlar. Kichik yoshdan, hali ona qornida ekanliklarida yo'q, qullarni kamsitib, so'kib, urib, turtib katta bo'lgan kimsalar edi bular. Bir paytlar jigar go'shamni af eting xo'jayin deya yolvorgan ota-onalar endi o'zlari farzandlarining ko'z o'ngida bu kichik xo'jayinlar tomonidan qamchilanar, azob berilar, uyatsiz qarg'ishlarga duchor etilar edi. Qullarni inson qiyofasida yaratilgan bir hayvon deb biluvchi, ularning haq-huquqi bormi yo'qmi deb bosh qotirmaydigan, lekin dunyodagi barcha mushlarni ular bajarish kerak degan fikrda sobit turuvchi kishilar edi bu kimsalar. Lot va Uzzo ilohlarimizdir. Yolg'onlarning yolg'oni bo'lmuş bu so'zlarni Ammor chin ko'ngildan, samimiy ishonch bilan aytmagan edi. Ammo yuragi o'ta bezovta, o'ta notinch edi. Ko'pincha uni azoblagan dushmanlarning ustiga bostirib borishni, Lot ham, Uzzo ham boshlaringda qolsin deb hayqirishni istardi. Ajabo, chindan ham dinimdan yuz o'girdimmi? Ajabo, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening bu ahvolimga nima der ekanlar? Endi u zotning yuzlariga qanday qarayman? Degan o'y-xayollar girdobida qiynalar edi. Ammo o'sha kecha tonggacha mijja qoqmadi. Kechqurunga borib, rangi ro'yi somonday sarg'ayib ketdi. Ichi chiroq yoqsa yorishmas, qalbi ming xil o'y-fikr, ming xil andisha ichida o'rtanar, vijdon azobi to'xtovsiz qiynar edi. Tun yarmida turib, "Allohim, meni af eta olasanmi?" deya yolvorar, iltijo qilar edi. O'ylay-o'ylay, axiri bir qarorga keldi. Fursat topildi deguncha Rasulullohning huzurlariga bosh urib boradi va bor gapni to'kib soladi. agar u zot iymonni qo'ldan boy beribsan degudek bo'lsalar, u holda uni bu ahvolga solganlarning ustiga bostirib boradi-da, o'ldirganicha mushriklarni o'ldirib, so'ngra o'zi ham bu yo'lda jon beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishadigan, u kishining muborak yuzlariga yana bir bor boqadigan, shirin suxan so'zlarini yana bir bor eshitadigan kunni zo'r intizorlik bilan kutdi. Shunday imkoniyat tug'ilgan kuniyoq vaqtni g'animat bilib, darhol Rasulullohning huzurlariga bosh urib bordi. Ko'zlarida nam. "Nima bo'ldi yo Ammor?" so'radilar. U sharafli zot. "Meni zo'rlab dindan qaytarmoqchi bo'ldilar. Kufr so'zlarini aytishga majbur qildilar yo Rasululloh." "Xo'sh, qalbing nima deydi?" "Qalbim iymonga to'liqdir." Shundan keyin Ammor onasi va otasiga qilingan shafqatsizliklarni, ularning qay tariqa o'ldirilganliklarini yig'i aralash gapirib berdi. "Agar yana zo'rlasalar, talab qilgan so'zlarni aytaver," deya ijozat berdilar Rasululloh. So'ngra atroflarini o'rab olgan sahobalarga o'girildilar. "Ammor iymoni mustahkam bir insondir. Iymon nuri uning suyak-suyaklariga singib ketganiga ishonchim komil," dedilar. Ushbu damda Ammordan baxtiyor odam bu dunyoda topilmasa kerak. Shu kungacha og'ushida bo'lgan ruhiy azob birdan o'z iskanjasini bo'shatgan edi. Ko'zlariga yosh quyildi. Ammo bu yoshlar endi g'am alam yoshlari emas, sevinch yoshlari edi. Ammor keyinroq bundan ham ko'proq xursand bo'lishini hozir bilmas edi. Aslida ushbu mashvaratda hozir bo'lgan kimsalar kabi u ham bu xushxabardan qoniqqan edi. Ayni onlarda farishtalar olamidan Rasulullohga yetkazish uchun navbatdagi ilohiy farmonning chopari yo'lga chiqqanini qaydan ham bilar edi. Darvoqe, bu farmon Nabiy Akramning sallallohu alayhi va sallam muborak chehralariga tabassum yugurtirdi. Kim Allohga iymon keltirgandan keyin yana qayta kofir bo'lsa, Allohning g'azabiga uchrar. Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgani holda kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga zarar yetmas. Ammo kimning ko'ngli kufr bilan yoziladigan bo'lsa, bas unday kimsalarga Alloh tomonidan g'azab va ulug' azob bordir. Bunga sabab ular hayoti dunyoni oxiratdan afzal bilganlaridir. Alloh esa kofir qavmni hidoyat qilmas. Alloh unday kimsalarning dillarini, quloqlarini va ko'zlarini muhrlab qo'ygandir. Ular g'ofil kimsalardir. Shak shubha yo'qki, ular oxiratda ziyon ko'rguvchilardir. Bu oyatlar payg'ambarimizning sollallohu alayhi va sallam nazoratlari ostida Nahl surasining 106, 109 oyatlari sifatida qayd etildi. Endi hech kim Ammor dinidan qaytibdi deya olmasdi. Uning iymonli, mo'min balda ekanligiga Alloh taoloning o'zi ham, uning sharafli rasuli ham shohid bo'lgan edilar.